إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي نيو ياسو ياب نيغي وون سي بونتو بو ماك بو ري بو ام سولو بوبي تاموي نيان خاجي نيك سي بير وايي تاميت ناك اك سيني تكتال بو كو ديفاي ديكون ناني اك ياو سي تنكال لا ليغا خامتيني ني موم موي نيان اك اي خاجام سي بندي بي ويسو ngir nga meuna ragne yan xaj moy xaj yi nga xamni borom bi tabarak wa taala kep moko jago, waye tamit ban xaj moy xaj bi nga xamni meun na dox digeunte mindeef ak moromam ngir nga baña jaawale ñaari mbir yoyé ndax bokkuñu. Bu ko defé mune wad dalilu qawluhu taala firnde ga ci yola ci lolé tektal ba preuve قوله تعالى موي واخ بوروم بكاي بي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا من نيكي جاكاي يالا موكو موم نيكي تيرو سجوتو كاي يالا موكو موم يالا موكو جاغو جاغليم لا موم بوروم بي تبارك وتعالى كون نك فلا تدعوا رحمك الله فلا تدعوا بلن نيان فلا تدعوا بلن جام ما الله احد بولك بروم بي تبارك وتعالى كن من المساجد تطلق ويراد بها اماكن السجود والبقاء التي يصلى فيها من موم جاكا dess nako boyal buñ ko boyale ñu jublu ci bere bi nga xamanteni ni moy bere bi sujooti amakinu sujood moy place yi nga xamni fa lañuy sujooté manam fa lañuy julle difa jamo yalla mune place yi nga xamanteni ni fa lañuy julle وهي احب البقاء الى الله عز وجل تفلاس يوي موي بربي بروم بي تبارك وتعالى غنا بك مساجدي ماغو موي بربي يم غنا بك داخ لان بربو جامو كاي يالا ماغو جامو يالا كيب لاني فا ورا ديف مانام santane borom bi tabarak wa taala ken do fa def ay khurafat ken do fa def ay bida jakadu pour lolu mago waye pour def falan santane borom bi tabarak wa taala fa julli difa tuddu yalla difa jangale xam xam difa jang alquran diko fa jangale ak yu demé non من وقد جاء الترغيب في بنائها وإعدادها قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة من ينتبه عليه الصلاة والسلام لنا كبك وخمن تبخل يلا جاك képp koo xam ne tabaxal nga yàlla jàkka, jàkka joo xamante ni ni tol na ni fif bi tax di boofe, xatoot benn picc la boo xamante ni ci désert bi lay nekk, bu xaw a bokk ak pitax famille, xam nga taxu koo ngande kon. Donte jàkka ji noonu la toll, xam ni bu dajalee ay nenam fa mu koy boofe. Mu ne aw asgar, wala sax mu gën koo tuuti. Bana allahu lahu baytan fil janna, sunu borom tabaxal ko kër ci aljanna. Kon loolu lu muy wone, dafay wone lan? Ngëneel gi nekk ci tabax jàkk ak yittewoo guñ ko war a yittewoo, toppatoo guñ ko war a toppatoo. Waaye nag ban jàkka? Maanaam jàkka ji nga xam ni dañ ko tabax te yàlla tax, dañ ko fondement ci ragal yàlla. Pa mu nekk masjidu dirar. Masjidu dirar mooy lan? Jàkka joo xam ni jàkka lor la, gis nga. Wallahu almusta'an, tey jàkka yi bari na lool, mais la yàlla xam doy na. Ndax lan? Xiiroo ak ngaayoo ba bari na ca lool. Léegoo-léeg sax nga dégg ñu ne yoon tëj na jàkka ja, ndax xiiroo ak ngaayoo bu metti, gis nga. Jàkka yu bari na lool, waaye taxut ñu dundal ko ci jaamu yàlla. Ndax léegoo-léeg nga dugg ci jàkka sàppe kanam ba sax, wallahu almusta'an, du fees, gis nga. Sàppe kanam nga sax du fees. Léeg-léeg nga dugg ci jàkka fekk ña fa nekk di julli rangoo ay xeeti bokkaale yoo xam ni kenn mënu laa wax num toll. Buñ jullee ba pare léeg-léeg nga gis leen ñuy def ay xeetu bidaa yoo xam ni kenn mënu laa wax fu mu jógee. Loolee tekkiwut dundal jàkk, loolee taxut ñuy wax jàkk. Mangoob moo tax sunu borom ne yonant bi la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fihi. Maanaam gannaaw ba mu ko ne la taqum fihi abada. Loolu gannaaw ba naafiq yi tabaxee woon jàkk. Walladina ittakhadhu masjidan diraran wa tafriqan bayna almu'minina wa isaran liman harama allah wa rasula. Tabax jàkka ngir tegi pexe lali panan. Maanaam seen objectif daal ca tabax jàkka ga nekkut yàlla, waaye tabax nañ jàkk. Kon loolu dalay won ne daa gis ñoo xamante ni nii, gis nga, daa gis ñoo xam ne daañu tabax jàkk, mais ndax jàkka jooju yàllaa tax? Gis nga, ndax jàkka jooju yàllaa tax? Moo tax sunu borom ne yonante bu fa taxaw, ndax ñooñu seen jàkka jooju jàkka lor la, dañuy lor jullit ñi, xajjale jullit ñi, wa tafriqan, xajjale jullit ñi, tabax jàkka yoo xamante ni nii jàkka ñee la, jàkka ñoom diw, jàkka ñoom diw, jàkka ñoom diw, jàkkay puuke réew ila axiri. Loolu yëpp taxut jàkka jóg, loolee yëpp taxut jàkka jóg. Moo tax sunu borom ne yonante bi alayhi salaatu wasalaam jàkka ja bu fa taxaw mukk. Jàkka ja yàlla nga taxaw fa mooy jàkka joo xamante ni nii ussisa ala taqwa, dañ koo tabax fondement ko ci ragal yàlla. Kon jàkka buñ koy tabax yàlla tax, dafa war a nekk yàlla képp mooy tax ñu tabax ko. Wa anna almasajida lillahi, gis nga. Ma ngoog waxul li firqati fulaan aw li tariqati allaan. Waxul jàkka ji pour kuréel sàngam la wala pour tariqa sàngam, déedéet wa anna al masajida lillahi bu fekke kon respecté nañ al qur'an jakaji dafa war nek lillah ba pare mu nak mu nek jakajo xamni ussisa ala taqwa min awwal yawmin fondement ga dañ koy tek ci ragal yalla kon jakka tabax ko lu bari ngeenel la mangok lu bari ngeenel la donte tabax ba reuy donte tabax ba reuy waaw motax hadith bi misale lako ci fa nga xamanteni ni moy fa pitax di bof xam nga lolou reuy imaginer lu melni tagu pitax na moy tollu fi pitax di bof xam nga lolou reuy mu ne ku tabax jakka ju toll noné wala sax bu ko gëna tuti gis nga sunu borom tabaxal la kër ci aljanna pour wala ngeeneel ak magay bereb yoyé wango kon lu mel nonu jarna di taxaw bu baakha bax di ci bayyi xel waye tamit dundal ga tamit ci la bok dundal jakka ja fa tabax rek yam ci bayyi nonu gis nga comme ni ngay gisé tay ONG yu bari nga xamni dañuy dem fo xamni nit ñi soxla yuñ fa jakka ñi soxla jakka ñi nalé ñu balen fa gis nga ko dem feulé tabax fa jakka ci Allah ba mago jakka jo xamanteni bo deful ndank jour dal bañ koy inaugurer dal indi seeni caméra ak yu démé nonu indi seen pouke rek seenu nos filmé pour woné né tabax nañ jakka tan waaw tabax nañ nangami jakka waaw jakka jo jé ngén tabax est ce que am nañ koy dundal gis nga qadiman qad qil al madaris qabla al masajid bu yag biñu nek goné dañ dan dégg ñu daan wax naan école avant mosquée jangukaay avant jakka jangukaay avant jakka manam loolu la muy tekki moy jakka xam xam mo koy lal dañuy jital xam xam gis nga xol len tay jakka yi ni mbare gis nga ku nekk presque yaa ngeek sa jakka kurel gu nekk ak sa jakka groupe bu nekk ak sa jakka wallahu musta'an wa ilayhi tuqlab wala hawla wala quwwata illa billah bu ko defé kon mbind maangi nonu ñu tek fofu sunu baram xana kay di ci dolli di denk sun bop di len denk ragal yalla ñu xamni dañoo tollu ci benn période boobu nag ñu toll nga xam ni ñu ngi koy tuddee pandémie maanaam épidémie boo xam ni dafa war ay continent te gis nañ lii xew ci yeneen continent yi fan yi rek ñu ngi wax naan Italie lu tolloog fukki médecin ak ñeent faatu nañ ci xam nga loolu du caaxaan ay médecin yuy faatu léegoo-léeg ñu dégtal la ay audio wala vidéo yoo xam ne da ngay dégg ñenn ci ñi nga xamante ñooy corps médical bi ñooy wax di bàyyiloo xel nit ñi pour ñu respecté mesures yi nga xam ni tër nañ ko dégg naa ci kenn kuy wax naan man maa ngi nii samay doom jegeetuma leen gëj naa gis samay jege ñaale lépp rek ngir la ngir sonn pour mën a jàmmarloog feebar bi ngir ay malaade yu bari kon yéen tamit fexe leen ngeen respecté mesures yi ñi ngi gis gouvernement yi ñi ngi def ay effort mais nag gouvernement mënta matale lépp parce que ñoom mënuñoo nekk fune ñoom mënuñoo nekk fune li ma jaaxal nag mooy ñi doon tuddee ay porteurs de voix où sont ils ku ci nekk yaa ngi tëju ñoom ñoom moom ñi ngi tëju moom léegi nag bàyyi ñi nga xam ni nag ñoom ñooy askan wi ñuy tënix yi nit ñi nañ jël seen responsabilité fu waay nekk moo xam benn wala ñaari nit ñi ngi lay déglu nga fexé sensibiliser len fatali len yelen ci réalité bi ñu nek ndax tay nit ñi dafa am lo xamni daf len di sagan do amna façon wax wala façon doxalin yo xamanteni ni daf len di nagulo ñen ñi sax dañuy ag ci ñak ko gëm amna ci ño xam ba amni ño xamni ba légui ñom gëmu ñu ni mbir mi dal lu am la gis nga mako ñen ñi nga gis ñu yor comportement bo xamanteni ni mëno ko tuddé luddul lan yaradiku yaradiku gis nga yaradiku nak bokk na ci li gëni alimenter fébar bi waaw l'indiscipline bokk na ci li gëna alimenter fébar bi gisna ay mbir yo xamni yu doy war bereb buñu yobbu ay gendarme ñu nek fanan dañuy jema jamal ak gendarme yi nan fi gendarme du fa duggok fi cité religieuse la yu ken xamul sénégalais yi nañu am yar nañu fexé am yar am ay comportement yu bax yakarna gouvernement bu jégué bay jël ay mesures c'est que mesure yoy dafa nek lo xamanteni ni nécessité la pour ñu mëna jamar lo fièvre bi du lo xamni day continuer day wey dedet jëlal masala lu melni arrêté julli ci jakka yi lool du sénégal kessé du sénégal kessé arabie saoudite makka gi loolu mo fa am té li ma gis sénégal tay bu amone makka da ngeen xam nga ñu bari tay da ngay deg ñuy wax diina nan arabiy da ngeen xamul makka lu xexew xam nga tay ma ngi deg ci territoire national bi amna jakkay julli ñi nan no téré bi dakar rek la yamul dakar nangam en tout cas al muhim ay rassemblement té la nañ mais gis nga lolu kuko defon makka xawma imam ngay nek xawma guide spirituel ngay nek xawma guru ngay nek xawma nitu diina ngay nek xawma loy nek mais tu vas rendre compte lolou mo am makka ay règle yu strict mo fa nek ay règle yu strict yo xamni dang koy respecter meuno ko respecter yona gi ni dal sa kaw ak ko meuno don nak peut-être xeyna yenen dekk yi mom amna ay xajje sen ñu ci xol no ki citoyen la ki du citoyen ki un peu plus la moins ak lolou amul makka de amul mak li ci daw yaram te yeme ci nak muy waré gu reuy Allahu musta'an ma ngi ci gis kenn sen ndaw ku ci def ben waré mune ñun war nañ xolaat sun bop parce que aj makka gi nga xamni dañ newon ku fa dem sun worom jéggal la say bakkar teran mu melni aj gi da na ra fom ñun lan lañ def yalla ba mu nar ñoo tejeel buntu bobu buñu tejeelé buntu gogu ndax dina bax ci ñu effectivement muy jangalé muy waru nga gis né kon nama leen ko waxé won amna prise de conscience buy am mais and ak loolu amna ñuy nelaw ba légui parce que gis na bërepp yo xamanteni fi ci Dakar sax ño xamni dañoo dem né dañuy julli ci bi wax ay waxu daanu ci sarret yo xamanteni ni manam ak yaradiku gu leer nañ ci ay magum jëm ci ay magum jëm yaakaar naa période biñ tollu tay nit bala jóg ne damay dem bërepp sàngam li xelam intuition lim ko war a njëkk a jox bon sensam lim ko war a njëkk a jox mooy situation wu fa ma jëm nan la mel d' abord téléphone yaa ngi fi whatsapp a ngi fi manam source d'information yu bari ñi ngi fi nga mën a laajte waaw ah man kat dama bëgg a dem bërepp sàngam situation foofu nu mel ñu xamal leen ne béréb boobu béréb duñ mën a dem la wala buñ mënta dem la tere nañ ko wala tere ko waaye fëkk say sa jaar naan da ngay jaay gëm yàlla ah te ku la laajoon faratay julli xamoo ku la laajoon charte julli xamoo ku la laajoon ponk julli xamoo donc nañu fexe am yar mais tamit c' est à dire gis nga li xew ni yépp ku ne war na ci jàng ku ne war na ci jàng ba après corona toujours maa ngi koy wax après corona bi ñu mën a rectifier lu baax lu bari lu yàqu parce que li da fay woné nekati ñun amna luñu manké lu bari amna luñu manké lu bari amna luñu manké lu amna luñu wara défarat lu bari mo xam ci côté ñi ñi wowe ay kilifa mo xam kilifa aduna wala kilifa diina amna yu bari yo xamné war nañ ko défarat mo xam ci ñi ñi wowe njabot gi mo xam ci côté diina wala ci côté aduna amna lu bari lo xamné war nañ ko défarat war nañ ko xolaat sun bop war nañ ko jima gor gor lu wat fexé rectifier ko baxal ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.